Abdulla Avloniy. O'zbek dramaturgiyasi va teatrining, muorif matbuotning asoschilaridan biri bo'lgan Abdulla Avloniy 1878 yil Toshkent shahrida Mergancha mahallasida to'quvchi hunarmand oilasida tug'ildi. Dastlab 7 yoshda O'qchi mahallasidagi boshlang'ich maktabda tahsil oldi. Uni tugatgach Shayxontohurdagi madrasada o'qidi. Abdulla Avloniy ko'pincha qish kunlarida o'qib, yoz kunlarida mardikorlik bilan mashg'ul bo'lgan. O'zining ilk she'riy mashqlarini 1894 yildan boshlab yoza boshlagan. 1905 yildan boshlab esa matbuot sahifalarida o'z ijodi bilan qatnasha boshladi. Avloniy 1906 yilda chiqa boshlagan Taraqqi, Xurshid gazetalarida ishladi. 1907 yilda Avloniy muharrirligida Shuhrat gazetasining birinchi soni shoirning o'z uyida, hozirgi Mirobod tumanida tayyorlab chop etildi. Keyinchalik 1908 yildan Shuhrat gazetasi yopilgach, Osiyo gazetasida faoliyat ko'rsatdi. U ham yopilgandan keyin Mirobodda maktabdorlik bilan shug'ullana boshladi. Avloniy jadid harakatining, jadidchilik faoliyatining faol tashkilotchilaridan biri sifatida Mirobodda o'sha yangi usuli Saftiya maktabini tashkil qildi, o'zi o'qituvchilik qildi, o'zi mudirlik qildi. 1909 yilda esa kambag'al yetim esirlarga ko'mak beruvchi jamiyati xayriya uyushmasini tashkil etdi. Mahalliy xalq bolalarini o'qitdi, ularga ko'maklashish maqsadida pul yig'ib maktablarga tarqatdi. 1913 yilda Turon jamiyatini tashkil etdi va shu jamiyat qoshida Turon teatr truppasini ham tashkil etdi. O'zi ham aytib o'tadi, 10 taga yaqin pyesani Ozarbayjon tilidan tarjima qilgan, yana yangi 3ta pyesa yozgan, ularni sahnalashtirgan. Avloniy Hijron taxallusi bilan ham she'rlar yozgan, bir qancha yangicha darsliklar yozgan. Bizga birinchi muallim, ikkinchi muallim darsliklari, Turkiy Guliston yoxud axloq qo'llanmasi, adabiyot yoxud milliy she'rlar qo'llanmasi nomlari keltirilgan maktab darsliklarida 6 qismdan iborat adabiyot yoxud milliy she'rlar maktablarda qo'llanma vazifasini bajargan. Keyinchalik ushbu darslik va qo'llanmalar Toshkentdagi barcha usuli Saftiya maktablari uchun bir necha marta qayta-qayta nashr etilgan. Bundan tashqari, 20. asrning 30. yillarida 7. sinf o'qish darsligi xrestomatiyasini ham tuzib nashr ettirgan. Unda nafaqat o'zbek adiblari, balki jahon adabiyoti vakillarini tarjimai hollari va shu bilan birga mashhur asarlaridan parchalar berilgan edi. Adib tarbiya masalasini har doim birinchi o'ringa qo'yadi va har bir millatning saodati, davlatning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog'liq deya uqtiradi. Va yana Avloniyning mashhur bir fikri mavjud: tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir, deydi. 1919-20 yillarda Abdulla Avloniy diplomatik vazifalarda ham ishladi. Umrini oxirigacha O'rta Osiyo davlat universitetida dars berdi. 1927 yilda Mehnat Qahramoni unvoni bilan, 30 yilda esa O'zbekiston xalq muorifi zarbdori unvoni bilan mukofotlandi. Abdulla Avloniy 1934 yil 25 avgustda vafot etgan. 5. sınıf ikinci kısım dersliğimizde Vatanını Süymek, Türkiye Gülistan Yoxud Axlaq eserinden alıngan Vatanını Süymek kısmı da verilgen bir parça verilgen bizge. Bu yerde Abdullah Avlani Vatan düşüncesi dikkatimizi karatadı. Her bir kişinin tuğulup özgen şehir ve memleketi şu kişinin vatanı deyip uqtıradı. Her kim tuğulgen özgen yerini candan artık süyüşüne aytadı. Hatta vatan hız duygusu hayvanlarda ham barligi haqida. Eğer bir hayvan öz vatandan, uyurudan ayrılsa, öz yerde ikab rahat ve rahatta yaşamasligini, maişatı talih bulup, her vaxt dilini bir çekkesde öz vatanını muhabbet turuşunu aytadi. Biz turkistonliklar o'z vatanimizni jondan ortiq suyganimiz kabi, arablar arabistonlarini, qumliq issiq cho'llarini, eskimolar shimol taraflarini, eng sovuq qor va muzlik yerlarini boshqa yerlardan ziyoda suyadi. Agar suymasalar yerda havosi yaxshi bo'lgan, tirikchilik oson bo'lgan joylarga o'z vatanlarini tashlab hijrat qilgan bo'lardilar, deb yozadi va mashhur bir maqolni keltiradi. Kishi yurtida sulton bo'lguncha o'z yurtingda cho'pon bo'l, degan maqolni. Va yana Avloniy o'zini fikrini asoslash uchun Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning vatanni sevmak imondandir degan hadisni ham keltiradi. Vatanni sevmek qismida yana bir nechta she'rlardan parchalar keltiradi. Men ayiplik emas, ey vatanim tog'larim, bevaqt tashlab ketdim ayo bog'larim, hijron qilodir meni judoliq, do'ndig'a maruzu shabu chog'larim. Keyin yana vatan vatan desa jon deya jonim tanimdan o'lsa ravon, bangon og'am qolur avlodima uyu vatanim, deb boshlanuvchi she'rini va yana vatan she'rini beradi. Sening isming bu dunyoda muqaddasdir. Har kim sening qadring bilmas, aqli pastdir. Sening tug'ing yuraklarga savdo solur, sening darding boshqa dardni tortib olur, deb boshlanuvchi vatan she'rini beradi. Shoirning fikricha farzandlar ham har xil bo'ladi. Onaning baxtiga sherik bo'lib, uning baxtsizligida yolg'iz tashlab ketgan farzandlar ham topiladi. Vatanni go'zal tabiati, ko'rkam bog'-rog'larni xush ko'radigan, lekin tashvish g'amlarni o'ylamaydigan farzandlari ham yo'q emas, deya fikr bildiradi. Bizlar uchun xizmat qilur barchalari, har birlari nozu ne'mat parchalari. Sendan tug'ib katta bo'lib, qaytib borib, yana senga kiradurmiz bag'ring yorib. Onamizsan, bizning mushfiq onamizsan, javlon urib yashaydirg'on xonamizsan. Seni sotmoq mumkinmidir, o'zing o'yla, tiling bo'lsa hasratlaring tuzuk so'yla. Xullas, Abdulla Avloniy o'zining shu axloqiy ta'limiy asarlari bilan, darsliklari qo'llanmalari bilan jadid adabiyotining maydonga kelishida, rivojida katta hissa qo'shgan.